Nanukeli nzoto, ngambo ya pamba pamba, basha simbanga na motema oho. Nakomi lokola na bungi sitonga onga na luka kazelo nyoso mama o. Midi nyoso na tele makao, na rompwa boulevard soki okoleka papi. Fa voiture koleka ndenge na ndenge, yanga bolingo na moni ete mama. Nazongi na kona maina miso. Nalukeli nzoto, ngambo ya pamba pamba, basha nalaka kibaninga oho. Nalaka kina kolinga lisusu teo, likambo ya koka na nzambe ya kobebisa. Likambo teo, likambo te basha, kolinga moto ezali pasio mama. Souvenir basa medito bimanga na yo na motema etika la foto. Chance boya nzoto. Nalukeli nzoto, ngambo ya pamba pamba, basha simbanga na motema oho. Nakomi lokola na bungi sitonga onga na luka kazelo nyoso mama. Midi nyoso na tele makao, na rompwa boulevard soki okoleka papi. Ba voiture ekoleka ndenge na ndenge, yanga bolingo na moni ete mama. Nazongi ndako na maina miso. Nalukeli nzoto, ngambo ya pamba pamba, basha nalaka kibaninga oho. Nalaka kina kolinga lisusu teo, likambo ya koka na nzambe ya kobebisa. Likambo teo, likambo te basha, kolinga moto ezali pasio mama. Souvenir basa medito bimanga na yo na motema etika la foto. Chance boya nzoto. na mesa na kobima na yo bolingo. Boni lelo tiki nga nanda kobimi na mbanda. Kozela na zeli otongo etane linga na kito. Miso maka uki pongi eko minde ya koluka o. Samedye kole kanga moko nanda ko bolingo. Na bonde li sheri ya zonga na zangi nde bolingo. Iko yo kalonde kaboli ne mitema o na komi mo umbo ya ba decision na nga bolingo e na boya kolinga na lakaka na bato makambo lelo shere sundolinga na esanga o bandeko ba wikende koleka na nyabi misanga na sepela na komi zole sheri atikinga na ndako o. Oh,